ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम अभी श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का एक प्रसिद्ध गान गाएंगे, गोपीनाथ। इस प्रार्थना में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, जो एक परमहंस महाभागवत महावैष्णव है, एक दीन पतित साधक जैसे प्रार्थना करते हैं। हम जो भक्ति में प्रयास करते हैं, हम जो भक्तिविनोद ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त होना चाहते हैं, तो इस प्रकार का कीर्तन हमारे लिए बहुत योग्य है। तो कैसे हम संपूर्ण दीन भाव, असहाय जैसे प्रार्थना करने के लिए गोपीनाथ की कृपा के लिए, क्योंकि हम भौतिक काम पूर्ण है, हमारी बहुत भौतिक आसक्तियां है, तो ये सब भक्ति विघ्न से मुक्त होने के लिए हमें गोपीनाथ की असीम कृपा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो हम अभी यहाँ पर श्री मायापुर धाम में उपस्थित है, जो वृंदावन से अभिन्न है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण से अभिन्न है, वे ही कृष्ण है और उनका धाम श्री मायापुर धाम भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन धाम से अभिन्न है। जो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है, वे राम नृसिंह वराह कुर्म वामन इत्यादि कृष्ण का श्वंस या कला रूप नहीं है, वे स्वयं कृष्ण ही है। कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु ही है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है, तो फिर भी अंतर भी है। अंतर क्या है? भगवान श्री कृष्ण का रूप और भगवान चैतन्य महाप्रभु का रूप तो एक ही दिखते हैं, केवल यही अंतर है कि श्री कृष्ण का रूप श्याम वर्ण है और चैतन्य महाप्रभु का पीला है। पीला नहीं, ताप्त कांचन गौर जैसे, सोना जैसे। और क्या पार्थक्य क्या है? भाव भेद भी है। श्री कृष्ण है व्रजविलासी राशिक्षेका, वे परम भोक्ता है, विशेषकर वे व्रज गोपियां के प्रेमी है। तो चैतन्य महाप्रभु एक ही कृष्ण है, परंतु चैतन्य महाप्रभु के रूप में वे परम व्रज गोपी श्री राधिका की प्रेम भाव रस आस्वादन करने के लिए भक्त के रूप में है और उनकी भक्ति भावना है। वे कृष्ण ही है परंतु भक्त जैसे उनका चरित्र ऐसे है। तो ये सब अति गुह्य विषय है कि भगवान कृष्ण सर्व जगत का केंद्र बिंदु है, सब की अस्तित्व का केंद्र बिंदु है और सब कुछ जो है भगवान श्री कृष्ण का भोगने के लिए है। कृष्ण एक ही भगवान है और सब उनके दास और दासी है, एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, चारे जोइचे नाचे तारे थोइचे करे नृत्य। तो एक भगवान है और अनेक अनेक असंख्य दास है। तो सब दास जो है कृष्ण की सेवा करते हैं और जो कृष्ण की सेवा नहीं करते, जो राजी नहीं है कृष्ण सेवा करने के लिए, वे इस भौतिक जगत में आते हैं। तो कृष्ण भगवान है और उनके असंख्य भक्त हैं और उनके सभी भक्त भक्ति करते हैं और उससे क्या मिलता है? बहुत से लोग नास्तिक लोग हमसे पूछते हैं क्या मिलते है? भक्ति करने से क्या मिलता है? तुम लोग मांस भी नहीं खाते हो, अंडा प्याज लहसुन नहीं खाते, टीवी भी नहीं देखते हो और खाली हरे कृष्ण बोलते हो और पागल जैसे नाचते हो, उससे क्या मिलते हो? सुबह सुबह उठना है 3 बजे 3:30 बजे, तो इतना काश लेने से क्या मिलता? तो अब भक्तों समझ नहीं सकते भक्तों क्या मिलते। भक्तों यही सब करते हैं और क्या मिलते? भक्ति सुख, भक्ति रसानंद। वो भक्ति रास जो है उसका एक भून प्राप्त करने से भक्तों इतना प्रेम मिलते कि क्रौ जन्मों राजा होने से, इंद्र होने से, ब्रह्मा होने से जो सुख मिलते हैं वो सब भक्ति रासानंद की तुलना में छुच जैसे लगते। वो भक्ति रास आनंद मिलते भक्तों। तो भगवान कृष्ण भी उनके सब सेवक और सेविका की सेवा से प्रसन्न होते हैं। कैसे? भगवान पूर्ण है, भगवान का कोई अभाव नहीं है, तो फिर भी चूंकि भगवान परम पुरुष ही है, परम पुरुष अर्थात व्यक्ति है, भगवान निर्गुण नहीं है, अरूप नहीं है, वे परम पुरुष है, तो वे परम पुरुष है, इसलिए वे अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने से आदान प्रदान में सुख मिलता है। तो भगवान और उनके भक्तों दोनों रस मिलते हैं। तो भगवान कृष्ण पूरे अस्तित्व का केंद्र बिंदु है और सब भक्त उनकी सेवा करते हैं। उस सेवा करने से भक्तों आनंद मिलते हैं और भगवान वो सेवा ग्रहण करने से आनंद मिलते हैं। और भगवान कभी कभी उनकी भक्तों की सेवा भी करते हैं। इसलिए विशेषकर ब्रजधाम में पांच भक्ति रस उपस्थित होते हैं। तो वात्सल्य भाव में यशोदा रानी और नंद महाराज और सब वयस्कर गोपियां कृष्ण की सेवा करते, लालन पालन करते हैं। और भगवान कृष्ण चूंकि नंद बाबा का लड़का है तो नंद महाराज की सेवा भी करते हैं, उनके नंद महाराज के पादुका सिर पर लेके नंद बाबा के चरण में लगाते। तो भगवान अपने दासों की सेवा करते हैं, क्योंकि उससे भगवान क्यों ऐसे करते हैं? भगवान क्योंकि उससे उनके भक्तों की सेवा करने से आनंद होता। तो भगवान कृष्ण परम भक्त है, सब कुछ जो है केवल कृष्ण का सुख का वर्धन के लिए है। तो भगवान कृष्ण देखते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं सुखी हूं, मेरे भक्तों भी है, वे भी सुखी है, परंतु मेरे भक्त जन उस सुख जो वे अनुभव करते हैं मेरी सेवा करने से, तो वो सुख मेरा अनुभावित सुख से अधिक होते। भक्ति करने से भक्तों अधिक सुख मिलते हैं जो भगवान वो सेवा ग्रहण करने से मिलते। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आते हैं, ये परम रहस्य है। जो अभक्त है तो इस तत्व में कुछ भी प्रवेश नहीं है। तो कैसे भगवान अपना भक्त के रूप में आते हैं? इसका मूल कारण है कि भगवान उनके भक्तों की भावना कितना आनंद मिलते हैं, मेरे भक्तों ऐसे सोच के भगवान भक्त के रूप में आते हैं। एक और कारण भी है कि कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु थे वे आते हैं भक्ति शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो वे भगवान है, वो कैसे उनकी भक्त किस लिए और कैसे उनकी भक्ति करना है इसको सिखाना। भगवान कृष्ण भक्त जैसे भक्त के रूप में आते हैं। तो ये सब तत्व का वर्णन है श्री चैतन्य चरितामृत में। अभी गुजराती में उपलब्ध है, हिंदी में अभी तक नहीं। तो जो गुजराती पढ़ते हैं जो कुछ, तो आपको श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ना है। चैतन्य चरितामृत नित्य करो पान, जहां होते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान। नित्य करो पान इस चैतन्य चरित्र अमृत, पान करो हमेशा, अर्थात सदैव श्री चैतन्य चरितामृत सुनो, पाठ करो। क्यों? उससे क्या मिलते? प्रेमानंद और भक्ति तत्व ज्ञान। तो जिनके पास चैतन्य चरितामृत का पूरा सेट नहीं है तो अवश्य ही लेना है, पढ़ना है, और उसका पाठ करने से आप सदैव प्रेरित होंगे कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। ये चैतन्य चरितामृत पाठ करने का फल है कि भक्तों चैतन्य चरितामृत पढ़ने से इतना प्रेरित होते कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, वे आए हैं इस कलयुग में और उनकी इच्छा है सर्वत्र कृष्ण भक्ति प्रचार करना। और इतना चैतन्य महाप्रभु हमको इतना सरल और सुंदर मार्ग दिया है, हमें क्या करना है? हरि नाम, जो पूर्व युगों में तपस्या करने से, ध्यान करने से, यज्ञ करने से, अर्चन करने से उपलब्ध नहीं था, इस कलयुग में आसानी से उपलब्ध होते हरि नाम से। वो क्या है? कृष्ण भक्ति, प्रेम भक्ति। सत्य युग में लोग दीर्घ काल से कठोर तपस्या किए तो फिर भी प्रेम भक्ति नहीं मिले, बहुत कम लोग। तो क्या करना चाहिए? प्रेम भक्ति करने के लिए भक्ति साधना करना है। तो ध्यान और यज्ञ करना, तो उससे यदि विष्णु भक्ति हेतु से यज्ञ करना है, अर्चन करना है, तो कृष्ण भक्ति मिलती है। परंतु ये सब उपाय इतना स्वाभाविक नहीं है भक्ति के लिए। भक्ति में क्या है? श्रवण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ध्यान, यज्ञ, अर्चन भक्ति में है, परंतु प्रथम और मुख्य उपाय है श्रवण और कीर्तन। श्रवण कीर्तन करो अनुखम अशत पचालक छि कहे प्रेमानंद मनुष्य जन्म सफल करो न भारी। तो श्रवण कीर्तन करो, श्रवण और कीर्तन से कृष्ण भक्ति जो सब के है, सब सबका स्वभाव है भक्ति, तो जो अभी सुप्त है तो पुनर्जागृत होते श्रवण कीर्तन करने से। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कबु नय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते खड़े है उधर, वो भक्ति कहां से लाना है, बाहर से, बाजार से, सब सबका स्वभाव ही है भक्तिमान, तो सब भक्त है, तो सब लोग सब प्राणी जो भी स्थिति में हो, तो विशेष का आगा शुद्ध भक्तों की कृपा मिलेगी तो एक क्षण में शुद्ध भक्त हो सकते। चैतन्य चरितामृत में एक शिकारी, क्या बोलते हिंदी में शिकारी का वर्णन है, तो सबसे बड़ा पापी था, धर्म के बारे में सदाचार के बारे में कुछ भी पता नहीं था, भक्ति बहुत दूर की बात। तो नारद मुनि का सत्संग से वो शिकारी एक मतलब 5-10 मिनट नारद का 5 मिनट का प्रचार करने से वो पापिष्ट शिकारी का दिमाग बिल्कुल परिवर्तित हो गया है। तो सब प्राणी कृष्ण भक्त है, परंतु सामान्यतः कृष्ण भक्ति नहीं मिलते। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से तो सब प्राणी तुरंत ही कृष्ण भक्ति मिल सकती। कल परसों हम गोद्रूम गए हैं, वो सरस्वती जलंगी नदी के दूसरे किनारे में भक्तिनाथ ठाकुर का स्वनंद सुखद कुंज गए हैं, और वहां पर चैतन्य चरितामृत पाठ हो रहा था। वो कैसे चैतन्य महाप्रभु झारखंड जंगल में सिंह शेर और ऐसे हिंसक पशुओं को भी कृष्ण भक्ति प्रदान की, तो सब कुछ संभव है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। हमारी क्या आशा है भक्ति के लिए, कौन बोल सकते है कि मेरी पूरी जीवन में मैं एक बार भी कभी भी पाप नहीं किया, कौन बोल सकते। अब पूर्व जन्मों हमें मालूम नहीं कितना पाप हम किया है, भारतीय लोग तो बहुत पुण्यशाली थे लेकिन आजकल नहीं। वो पुण्यशाली होने की इच्छा होते हुए भी वो टीवी देखने से वो दिमाग एकदम नष्ट हो जाता है, टीवी देखना ही पाप है, देखने से ही पाप बुद्धि आता है, काम क्रोध लोभ बढ़ते। ऐसे प्रचार करना चाहिए टीवी देखना पापी है, लेकिन लोग तो समझ नहीं लेंगे। कैसे समझ नहीं लेंगे, क्योंकि वो पाप शब्द का अर्थ क्या है तो लोग नहीं जानते। पाप क्या है आज का पाप क्या है तो लोग नहीं सोचते। हम जो भी करना चाहते हैं हम करते हैं, उसमें क्या दोष है, तो इतने सभी लोग नहीं सोचते, नहीं बोलते, तो एकदम जन्म आ जाए से जो भी करना चाहते थे करते, कुछ भी विचार नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में भी चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित वाणी फैलाना चाहे। चैतन्य महाप्रभु की वाणी के बिना और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस काले युग में लोग का अभ्यास इतना निम्न है, इतना खराब है कि यदि चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगी लोग जरूर नारक जाएंगे और इतना गहरा जाएंगे कि कब वापस आएंगे तो वो भी अनिश्चित है। और यदि चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी तो लोग जो नारक जाने वाले हैं रिटर्न टिकट के बिना, वन वे टिकट, तो ऐसे लोग बड़ा संत बन जाते हैं और तुरंत कहा जाते हैं वैकुंठ जाते हैं नहीं, अयोध्या जाते हैं नहीं, द्वारका जाते हैं नहीं, ब्रज धाम जाते हैं। तो यही चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। परम करुणा पहुन दुई जन निताई गौर चंद्र सभी अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद खंड। तो जो चैतन्य चरितामृत का पाठ करते तो इतना प्रेरित होते कि घर में आलसी होना नहीं हो सकते, उनका प्रचार करना चाहिए। जो विशेषकर जो श्रील प्रभुपाद की व्याख्या के साथ चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो परम उत्साही होते हैं, अन्यों का कल्याण साधित करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु का यही सोचना है। तो कैसे कलयुग के पतित जीवों का उद्धार होगा? तो श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के विशेष प्रतिनिधि है और उन्होंने बहुत कष्ट लेके सारा विश्व में प्रचार किया है। क्यों क्यों ऐसे किया है? खुद को बड़ा गुरु बनाने के लिए ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की पूरी कृपा से प्रेरित होकर पाश्चात्य देशों, भारत और सब देशों में प्रचार किया है, क्योंकि वे चैतन्य महाप्रभु जैसे पतित पापिष्ट दुखी जीवों का उद्धार करना चाहते थे। तो यही प्रभुपाद का उद्देश्य था। ये सब बड़ा बिल्डिंग बनाने का क्या उद्देश्य है? कुछ लोग यहां आके निंदा करते, तो ये सब साधु लोग है, क्यों बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते? तो ये बड़ा बिल्डिंग का उद्देश्य है कि आम लोग जिनकी रुचि नहीं है भक्ति में, जिनका आकर्षण नहीं है भक्ति के लिए, आकर्षित होंगे, यहां आएंगे और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भक्ति भावना मिलेंगे। ये सब बिल्डिंग बनाना का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्रचार। यहां 30 साल में सर्वप्रथम यहाँ 36 साल के पहले यहाँ आया था। तो उस समय मंदिर था राधा माधव का मंदिर। राधा माधव छोटा, राधा माधव छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है। हमारा दर्शन में वो छोटा जो उत्सव विग्रह है, बड़ा राधा माधव के सामने वो राधा माधव थे, और चैतन्य महाप्रभु का ऐसे छोटा विग्रह था। अभी तक है लेकिन ज्यादा लोग लक्ष्य नहीं करते। तो वे तीन मूर्ति थे और मंदिर था, वो एक ही बिल्डिंग है अभी, लेकिन उस समय बहुत छोटा था। और वो बिल्डिंग जो है तो नया बिल्डिंग के साथ युक्त है अभी, तो अभी नहीं देख सकते। छोटा मतलब इतना छोटा नहीं था, तो 500-600 भक्त कीर्तन कर सकते उस मंदिर में। और ये सब कंपाउंड का ऐसे दयाल था, और कुछ नहीं था। और सब फाका खेत था। और इस मायापुर चंद्रराय मंदिर का बनाना के पहले क्या था, वो योगपीठ मंदिर था जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बना। वो योगपीठ में चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान में वो पहले भक्ति विनोद ठाकुर एक मंदिर बनाया। वो मंदिर जो भक्ति विनोद ठाकुर ने बनाया वो अभी वो योगपीठ मंदिर का कार्यालय है, और भक्ति विनोद ठाकुर का अप्रकट के पश्चात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो वर्तमान योगपीठ मंदिर बना। और वहां पर उस समय इतना सा बिल्डिंग नहीं था, योगपीठ के सामने वो मंडप जो है वो भी नहीं था। और उसके बाद अद्वैत भवन और वो श्रीवास चंद्रशेखर भवन, श्रीवास अंगन चंद्रशेखर, और उसके बाद चंद्रशेखर भवन वो श्री चैतन्य मठ, वो सब था उस तरफ। और इस तरफ माधव महाराज का मठ, श्री कृष्ण चैतन्य मठ, श्री चैतन्य गौरी मठ, और वो नंदनाचार्य का भवन, गोस्वामी महाराज का मठ, वो सब था। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मंदिर था। इस्कॉन के अलावा 6 मंदिर, खाली 6 मंदिर, 5 जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बने, और एक जो श्रीवास अंगन अद्वैत भवन, तो दोनों एक ही है। तो ऐसे 5-6 जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बने, और 2 जो उनके शिष्यों बने, और सब कुछ खाली था, और बहुत कम लोग यहां आए थे। खाली गौर पूर्णिमा का समय, उस समय ये चैतन्य मठ के भक्तों कुछ लोग आए थे, तो ज्यादा बुरे लोग थे, गरीब विधवा ऐसे, और इस्कॉन के भक्तों आए थे। श्रील प्रभुपाद बोले कि मेरे सभी शिष्यों का आना चाहिए हर एक साल गौर पूर्णिमा महोत्सव में। प्रभुपाद बोले कि वो हर एक मंदिर में एक दो पुजारी रख दो और सभी भक्त यहाँ आओ गौर पूर्णिमा का महोत्सव के लिए। तो वो गौर पूर्णिमा महोत्सव में सबसे बड़ा आकर्षण क्या था? प्रभुपाद। तो सभी भक्त श्रील प्रभुपाद की कथा सुनते थे हर और महोत्सव था यहाँ पर। उसके बाद पांच छह दिन गौर पूर्णिमा और गौर पूर्णिमा के पहले पांच छह दिन और उसके बाद वृंदावन पांच छह दिन और उसके बाद सबका वापस जाना पड़ता प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद बोले कि मेरे शिष्यों प्रचार करते पाश्चात्य देशों में तो वहां का वातावरण बहुत दूषित है। वातावरण मतलब वहां पर काम क्रोध लोभ इत्यादि बहुत ज्यादा होते हैं। तो प्रभुपाद बोले कि सब भक्तों का एक बार साल में यहाँ आना है और सबका साथ में कीर्तन करना है, गंगा स्नान करना है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा के लिए प्रार्थना करना है और ऐसे दो तीन हफ्ते के पश्चात ऐसे पूरा रिफ्रेश होकर शक्ति संचारित होकर वापस जाना है प्रचार करने के लिए। वो प्रभुपाद से श्रवण करना भी था। तो मैं सर्वप्रथम ऐसे यहाँ 36 साल के पहले आया था और वो मायापुर फेस्टिवल जो था वो ज्यादा श्रवण कीर्तन करने का था, हम ज्यादा बाहर नहीं जाते। तो क्या था, तो सुबह का ऐसे मॉर्निंग प्रोग्राम था और उसके बाद प्रसाद और उसके बाद दिन भर कथा, एक सन्यासी एक घंटा की कथा रखा, उसके बाद दूसरा सन्यासी और ऐसे, और दोपहर राजभोग आरती थी, उसके बाद प्रसाद थोड़ा विश्राम और कथा। तो ऐसे ये श्रवण कीर्तन शिविर मेरी सृष्टि नहीं है। मैं पहले पहले देखा और उसमें भाग लिया था यहाँ पर मायापुर में। तो ऐसे ही धीरे धीरे और बहुत बिल्डिंग बनाए हुए हैं और बहुत लोग आते हैं। तो जिस जगह में कुछ भी नहीं था, एक्चुअली सब कुछ ही था, लेकिन सामान्य लोग के सामान्य दर्शन में कुछ नहीं था, अभी इतना सा है। सब कुछ था क्योंकि इस मायापुर अप्राकृत जगह थी है। तो यहाँ पर वृंदावन है, मथुरा है, द्वारका है, भगवान कृष्ण की लीला सब कुछ चलते हैं, सदैव चलते। चैतन्य भागवत में कहा गया है जय जय लीला करे गौर राय, अदापि हो जय लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान है देखे बारे पर, अद्यापि हो अद्य अपि आज भी, वो सब लीला जो गौर राय चैतन्य महाप्रभु किए थे यहाँ पर उसका वर्णन हम मिलते चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु की नवद्वीप लीला का चैतन्य भागवत में विस्तार रूप में वर्णित है। तो वो सब लीला जो चैतन्य महाप्रभु किए थे कौनो कौनो अदापि हो आज भी कुछ भाग्यवान लोग देखते रहते, तो आज तक चलते। जैसे वृंदावन में वो लीला जो भगवान कृष्ण 5000 वर्षों के पहले किए थे, तो आज भी जिन लोग की दिव्या दृष्टि है, आध्यात्मिक दृष्टि है, देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण भगवान आए हैं गए हैं तो अभी तक ही है। राजधाम अप्राकृत भूमि है और वहां पर कृष्ण लीला चलते रहते हैं। तो यहां पर भी इस मायापुर में जो वृंदावन से अभिन्न है, जिसमें गौर लीला हुई अभी तक होते हैं, तो सब कुछ यहां पर है। और मायापुर के बाहर क्या है? कुछ नहीं। क्या है अभी दुनिया में? क्या हो रहा है? मैं कल समाचार देखा, कांग्रेस और भाजपा में झगड़ा हो रहा है। वो तो समाचार नहीं है, हमेशा ऐसा होता है। तो आजकल का झगड़ा है तो कौन नया प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति या पत्नी कौन होंगे? राष्ट्रपति तो अभी है अब्दुल कलाम या प्रणब या कौन होंगे? और क्या है सीरिया में? ऐसे सरकार तो ऐसे कलयुग के नेताओं ऐसे है, जन रक्षा नहीं करते, जन टॉर्चर करते। तो ऐसे चलते एक साल के ज्यादा ऐसे चलते हैं। क्या होते ओसामा बिन लादन का महाप्रस्थान क्योंकि बहुत दूर गए है उस तरह का एनिवर्सरी हो रहा है एक साल। तो ये सब समाचार है। तो ये सब क्या है? बहुत बड़ा शून्य है, छोटा शून्य नहीं है, बड़ा शून्य, कुछ नहीं है। और वृंदावन में क्यों रहा है? वो बदमाश कन्हैया और भी हमारा वो मक्खन जो हम बनाया और ऊपर वो कलश में रख दिया था, तो फिर भी चोरी किया है। तो यही समाचार है, राज का समाचार। तो एक ही समाचार होते, राज जाके हम लीला सुनते। क्या क्या लीला सुनते? भगवान कृष्ण माखन चोरी करते, गोप वस्त्र हरण करते और आगासुर बाकासुर पूतना ये सब असुरों का वध करते। तो हम बार बार सुनते, तो कैसे समाचार है? समाचार का मतलब ताजा होना चाहिए। तो हम बार बार एक ही कथा सुनते रामलीला में, उसमें क्या है? राम का जन्म था, कुछ दिन अयोध्या वास था, फिर विश्वामित्र के साथ जनकपुरी गए हैं और सीता का पाणिग्रहण किया था, परशुराम का दमन किया। आपको मालूम है बहुत लंबा है। और वनवास किए थे, लंका गए हैं और वापस अयोध्या ऐसे। तो एक ही लीला है, लोग बार बार सुनते और जानते हैं वो बाद में क्या होगा, वो सब कुछ जानते, तो फिर भी बार बार सुनते। क्यों? क्योंकि ये सब आध्यात्मिक चिन्मय कथा है जो सदैव नया जैसे होते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला बारे में क्या है? चैतन्य चरितामृत नित्य नूतन, सुनिते सुनिते चुराए हृदय श्रवण। चैतन्य चरितामृत नित्य नूतन, नूतन का मतलब नया, बार बार सुन के भी हम उब नहीं जाते, हम और भी उत्साही होते हैं सुनने के लिए, क्योंकि सुनिते सुनिते जुराई हृदय श्रवण। तो सब कुछ यहां ही है और मायापुर का बहा जो है कुछ भी नहीं है। इस भौतिक जगत क्या है? एक विराट शून्य है, कुछ नहीं है। क्या है? तो मेरा लड़का अमेरिका जाने वाले है, मेरा लड़का अच्छा जॉब मिला है, कुछ नहीं है। क्या है भौतिक संसार में? एक्चुअली कुछ है। क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखी है और कुछ नहीं है। है आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदायिक दुख है, क्लेश। और क्या है इस भौतिक संसार के बीच में? वृंदावन धाम है, मायापुर धाम है। एक्चुअली ये सब धाम का कुछ भी संस्पर्श संपर्क नहीं है भौतिक जगत के साथ, परंतु जिससे लोग अवसर मिलेंगे आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त करने के लिए, इसलिए भगवान उनकी दया से ये सब धाम व्यक्त करते हैं इस भौतिक संसार के बीच में। तो मायापुर में सब कुछ ही है, परंतु सामान्य भौतिक भोग विलासी जन मायापुर को कैसे देखते? और मायापुर वो वेस्ट बंगाल का अंतर्गत है, ये एक जगह है बंगाल में, तो वही नहीं जानते। तो मायापुर की महिमा क्या है, महत्व क्या है? तो जिससे लोग जो महत्व देते हैं महत्वहीन लोगों को, विषयों को, जो वे वास्तव हित मिल सकते, इसलिए हमारे आचार्य गण इतने बड़े बिल्डिंग बनाते यहाँ पर। हमारे आचार्यों के लिए ये सब बिल्डिंग बनाने का कुछ भी आवश्यकता नहीं है। गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज बहुत वर्षों का ब्रजवास करने के पश्चात यहां नवद्वीप धाम वापस आए थे और भजन किए थे। भजन का मतलब हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। आप सब आज सोलमाला किया? कौन सोलमाला किया है आज? वो मेरा माला कर आज मैं खुद का माला पर नहीं करता हूं, ये सब माला पर करता हूं। कहा रहती है यहां पर लगते मेरा सोल हो गया, पीछे पीछे लगते पंद्रह हो गया। कुछ लोग सोल की चुका है बस। तो हमारे आचार्यों सोलमाला नहीं करते, कम से कम 64, कम से कम, और 64 करने के पश्चात और भी करते अगर समय में। तो गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज कितने माला जाप किए हैं हमें मालूम नहीं, तो हमेशा जाप करते थे। और क्या प्रसाद आप सुबह क्या प्रसाद लिया है? भापर दही खिचड़ी, खिचड़ी अच्छा आपके लिए स्पेशल बनाया है या मतलब इस ग्रुप के लिए स्पेशल बना? खिचड़ी दही पापड़ अचार केला कोला बंगला कोला अनेक वैरायटीज है बंगाल में। और गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज का प्रसाद क्या था? कुछ बहुत कम चाव जल में रख दिए थे गंगा जल, थोड़ा नरम होने से भगवान को अर्पण किए थे और ऐसे प्रसाद दिया कच्चा। और कई कौन सा जगह रहते थे तो कोई निर्दिष्ट जगह नहीं था, तो गंगा के पास वो एक उल्टा नो उसमें रहते थे और उनके पास कुछ नहीं था, कमांडलो ऐसे भी नहीं था, जापमाला भी नहीं था, तो कपड़े से ऐसे कुछ बनाया और ऐसे किया था। तो कभी कभी एक जगह में रहते कभी कभी दूसरे जगह, तो हमेशा ऐसे भजन बहुत तपस्या करके भजन किए थे, तो कैसे आराम होगा उनका मन में कुछ भी नहीं, कैसे भजन करना है उनका एक ही चिंतन था। और एक समय इतने सारे लोग आए थे आशीर्वाद लेने के लिए गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज से कि उन्होंने एक लैट्रिन में भजन किया था, वहां रहते थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यदि मैं लैट्रिन में होऊंगा ये सब लोग मुझको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और लैट्रिन में रहते थे कुछ 6 महीना ऐसे, क्योंकि उनका एक ही चिंतन था भजन करना। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके एक ही शिष्य तो उस प्रकार भी भजन किए थे, उन्होंने भक्तिनाथ ठाकुर उनको आदेश दिए तो मायापुर जाओ जाओ योगपीठ में रहो, वहां पर सब योगपीठ उसका सब संचालन का देखभाल करो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक संकल्प किया है 10 कोटि नाम जाप करने का, 10 करोड़ नाम जाप, तो लग तो दिन भर 64 के 3 गुण का मतलब 192 माला एवरी डे 192 राउंड्स हारोस किए थे। और ऐसे और उस समय इतना अच्छा बिल्डिंग नहीं था, कच्चे खूटी में रहते थे। जब ठंड था तो ठंडे में जप किए थे, जब गर्म पड़ते थे तो गर्मी में जप किए थे, जब बारिश पड़ता तो ऐसे। वो छत तो ठीक से नहीं बनाया और छत्ती ऐसे पकाल के माला किया है, और लगभग 9 साल ऐसे तपस्या किया है। तो ये हमारे आचार्यों का स्तर है, ऐसे बोलने से हम थोड़ा सा समझ सकते। तो हमारे आचार्यों कितना उन्नत है भक्ति में, वे धामवासी है। धामवास क्या है? धामवास उस प्रकार होना चाहिए, तो एसी और ये सब का बंदोबस्त करना ऐसे हो सकते, परंतु वास्तव धामवास गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज का ऐसा होना चाहिए। बहुत लोग ऐसा विचार करते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती और हमारे श्रील प्रभुपाद, ये तीनों महान आचार्य थे, और गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज वे भी थे, तो उनका प्रदान भक्ति विनोद ठाकुर का, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, श्रील प्रभुपाद का कमी नहीं है, निम्न नहीं है। तो भक्ति क्या है वास्तव में, कैसे भक्ति जीवन बीतना है हमको दिखाया, यही शुद्ध भक्ति है। वो भक्ति जिसमें आराम का मामला बिल्कुल नहीं है, तीव्र भक्ति। तीव्र भक्ति क्या है? जिसमें भक्ति है और क्या है, और कुछ नहीं है। गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज हमको प्रदर्शन किए हैं, और अन्य आचार्यों जो भक्ति प्रचार किए हैं वे गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज की भक्ति, वो स्तर की भक्ति का आदर्श के अनुसार प्रचार करते हैं। तो अनुकरण अनुसरण वो दो शब्द भी है। गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज की भक्ति का अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण वो ही होने। अनुकरण का मतलब नकल करना, नकली करना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम योग्य नहीं है ऐसे ही तपस्या करने के लिए, हमारे लिए ये सब बिल्डिंग बनाने का जरूरत है, पंखा की व्यवस्था करने चाहिए। भाई उस समय कि साधु लोग ऐसे, मैं नहीं देखा था, अभी अभी देखता हूं कि पंखा है, आप लोगों के लिए नहीं है, तो और भी पंखा है, तो फिर भी लोग गर्मी पड़ते हैं, मेरे लिए जरूरत नहीं है, आप लोग ले जाओ उसको पंखा, मेरे लिए जरूरत है, ले लो। तो पूर्व काल में की साधु लोग पंख की व्यवस्था करेंगे वो असंभव था। हाँ ऐसे वहां रहते, पंख से ज्यादा फायदा नहीं होता है, ऐसे लगते। तो साधु का मतलब तपस्वी, उस समय तो संभव नहीं था पंखा पलंग गुरुजनों के लिए, गुरु सेवा। लेकिन विद्युत का पंखा नहीं है, सेवा का मतलब सेवा होना चाहिए, खाली बटन दबने से सेवा नहीं होता, सेवा होना चाहिए। और कैसे करेंगे सेवा, तो इस मायने में ये बैशक, बंगाल में बैशक बोलते हैं, तो इस मायने तो 24 घंटे गर्म होने चाहिए। अभी तो आबू हवा अलग है, लेकिन इस समय तो 24 घंटे पूरा गर्मी होना चाहिए। तो गुरु की सेवा 24 घंटे होना चाहिए, एक सेवा करके रात भी सोने का समय, तो पंखा सेवा होना चाहिए। ऐसे एक प्रकार है और दूसरा ऐसे बड़ा पंखा ऐसे है। तो साधु के लिए गुरु के लिए हो सकते, लेकिन ब्रह्मचारी उनके लिए पंखा तो नहीं होना चाहिए। एसी उस समय तो एसी का प्रबंध नहीं था, अगर एसी चाहिए तो बद्रीनाथ जाओ, वहां रहो, लेकिन शीतकाल में भी वहां रहना पड़ेगा। तो क्या है वो काली युग में नहीं, लेकिन पूर्व युगों में एक प्रकार का तपस्या था, शीतकाल में नदी में बैठ के ध्यान करना, और गर्मी के मौसम में चार ओर आग लगाना और उसके बीच बैठ के धूप में ध्यान करना। और चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, हरि नाम करो, चैतन्य महाप्रभु की दया है। तो यही सब प्रबंध है किससे, जिससे लोग जो तपस्या के लिए योग्य नहीं है तो थोड़ा सा आराम में रह सकते, आराम के लिए नहीं है, लेकिन जिससे उनका मन इतना विचलित नहीं हो तो ठीक है, ऐसा अच्छा बिल्डिंग में रहो, पंखा भी लगाओ और हरि नाम करो, कम से कम 16 माला, तो कम से कम 64 माला। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो व्यक्ति कम जो लाखपति नहीं है तो ऐसा व्यक्ति से मैं कुछ भी भिक्षा नहीं लेता हूं, भिक्षा का मतलब प्रसाद। तो मैं खाली ऐसे व्यक्ति का घर में प्रसाद लूंगा जो लाखपति है। तो उस समय लाखपति लाखपति अभी जोबपाते वाले तो लाखपति है, लाख तो कुछ नहीं है आजकल। तो उस समय लाख का मतलब लाख सोना मुद्रा, लाखपति तो बहुत बड़ा व्यक्ति था, 30 साल के पहले भी लाखपति तो बड़ा व्यक्ति था, अभी तो लाखपति क्रोपति भी इतना बड़ा नहीं है। लाख एक एक कार का दाम कितने, आपका कार तो लाख है ज्यादा उसका दाम, कुछ का मर्सिडीज का 20 लाख, मारुति का दाम कितना है, चार लाख मारुति का जो लोग चलाना नहीं चाहते क्योंकि शराब लगते, ये कौन भाई वो छोटा सा कार जिसका दाम है 1 लाख, नानो नानो तो कोई नहीं देते क्योंकि शराब लगते। छोटा कार का मतलब छोटा आदमी, ऐसे नहीं हित नहीं था। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि केवल लाखपति का घर में मैं प्रसाद लूंगा और उनके सब शिष्यों बहुत दुखी थे क्योंकि लाखपति एक भी नहीं थे। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि लाखपति का मतलब जो लोग कम से कम 1 लाख नाम बोलते दिन में वो लाखपति है, ऐसा लोग का घर में मैं प्रसाद लूंगा। तो लाख नाम का मतलब 6-7 माला, क्यों हम 16 माला कहते हैं, एक्चुअली 6-7 करना चाहिए, 6-7 का ऐसे लगभग लाख नाम है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो ऐसे एक मंत्र में 16 नाम है और ऐसे 6-7 माला का मतलब लाख नाम। तो लाख नाम जप करना चाहिए सबको और तपस्या भी करना चाहिए। तो हमारी योग्यता हमारी अवस्था देख के शील प्रभुपाद बोले कम से कम 16 माला जप करो और ऐसे पक्का बिल्डिंग में रहो, लेकिन माला करो और सुबह उठो मंगल आरती जाओ सेवा करो। ये सब बिल्डिंग तो फ्री होटल नहीं है, ये सब बिल्डिंग जो प्रभुपाद केवल मायापुर में नहीं पूरे जगत में बनाया, ये सब इस्कॉन मंदिर और आश्रम सेवा आश्रम है, सेवा कृष्ण सेवा करना चाहिए। तो ये सब बिल्डिंग का ये उद्देश्य है, एक है कि लोग आकृष्ट होंगे। अगर बहुत कुछ है जो लोग देख सकते तो लोग आकृष्ट होते, यदि खाली खेत होते तो कौन आएंगे। तो बहुत भक्त यहां रह सकते रहते हैं, कीर्तन करते हैं, राधा माधव की सेवा करते हैं और ऐसे बहुत लोग यहां आके प्रेरित होते भक्ति के लिए। विशेषकर शाम को संध्या आरती बहुत भक्त नाचते कीर्तन में और लोग जो बाहर से आते हैं उसको देखने से वे भी बहुत आनंद लगते और वे भी ऐसे प्रेरित होते कि हम भी कीर्तन करना चाहते। चैतन्य महाप्रभु यहां मायापुर में आविर्भूत हुए और उन आज तक उनके बहुत भक्त थे बंगाली, चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत बंगाली भाषा में है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं ज्यादा प्रचार नहीं किए बंगाल में, परंतु नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु नरोत्तम ठाकुर वे बहुत प्रचार किए हैं और इसलिए बहुत बंगाली भक्ति, बंगाल में बहुत लोग चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानते, बहुत वैष्णव है और वे जानते हैं कि कीर्तन और नर्तन यही भक्ति है, यही परम धर्म है। आपका गुजरात में वो कीर्तन होते है, इतने सा नाचना नहीं है, और चैतन्य महाप्रभु का नाम लोग तो नहीं जानते। दक्षिण भारत में कीर्तन होते है लेकिन उत्तर भारत में ऐसे नहीं है, और नर्तन होते है लेकिन वो भरतनाट्यम ऐसे होते। तो भक्तों ऐसे नाचते हैं कीर्तन में, वो दक्षिण भारत में लोग ज्यादा विचित्र ऐसे लगते। तो खास बंगाली लोग जो जानते हैं कि ये धर्म है, ये भक्ति धर्म है, वे यहाँ आके बहुत आकृष्ट होते भक्तों की भक्ति से। खास बंगाल, उड़ीसा और वृंदावन में, असम जो बंगाली लोग हैं वे जानते कीर्तन क्या है, महाप्रभु का संकीर्तन क्या है, और बहुत आकृष्ट होते इस भक्ति, चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन और भक्ति से। परसों हम गए हैं वो भक्तिनाथ ठाकुर का सुराबी कुंज, वहां पर एक सन्यासी से बात किए, उन्होंने कहा कि 20-30 साल के पहले लोग तो नहीं जानते थे ये मायापुर में क्या हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु की वाणी क्या है, लेकिन अभी इस्कॉन के बहुत लोग मायापुर आया है और इस्कॉन का प्रचार बहुत हो गया है बंगाल में, और अभी लोग जानते और आकृष्ट होते और सम्मान देते भक्तों को। मेरी व्यक्तिगत अनुभूति है कि जब मैं सर्वप्रथम यहाँ भारत आया था कि दिल्ली में और खास बंगाल में बहुत लोग, खास युवक जो थे तो चोटी को खींचा और ऐसे परिहास किया, निंदा किया हमको। अभी तो वातावरण परिवर्तित हो गया प्रचार करने से, गुजरात में ऐसा कभी नहीं था। शुरुआत से गुजराती लोग तो इस्कॉन के भक्तों को बहुत सम्मान देने से ग्रहण किया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये सब बिल्डिंग बनाने से, प्रचार करने से आशा होते हैं। तो धीरे धीरे लोग समझते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की वाणी क्या है, तो सब जाए मैं गुजरात, क्योंकि मेरे समक्ष सब गुजराती भक्त बैठ रहे हैं, तो दक्षिण भारत से कुछ भक्त भी है, नेपाल, तो सब जगह में प्रचार करने का बड़ा अवसर है। जब मैं सर्वप्रथम भारत आया था तो लोग हमको ऐसे ग्रहण नहीं किया है, बहुत लोग मुझको बताए कि तुम ये क्यों ऐसे कैसा है, का प्रपन्न हो, तुम्हारा अधिकार नहीं हो, तुम हिंदू नहीं हो सकते, अगला जन्म में संभव है, इस जन्म में नहीं है, तुम क्यों छोटी रखते हो, केवल हिंदू ऐसे रख सकते, तो ऐसे ही बहुत बोलो। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल प्रचार करने का अवसर बहुत है, तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करो। यहां आने से आपको और ज्यादा विश्वस्त होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु का मार्ग यही मार्ग है। अभी पूरे दुनिया में लोग धीरे धीरे समझते कि आधुनिक तथाकथित प्रगति से कुछ भी फायदा नहीं होता। दुनिया का हाल इतना खराब है कि लोग धीरे धीरे समझते कि वो सबको सब कुछ जो हम आशा किए कि ऐसे आधुनिक वैज्ञानिक तथागतिक प्रगति से हम दुनिया में स्वर्ग बनेंगे, वो आशा जो थी अभी तो नहीं है। हम नरक बनाए हैं, ऐसे ही लोग धीरे धीरे समझ जाते। और श्रील प्रभुपाद जो हमको दिया है वो पूर्ण समाधान है आजकल के दुखी लोग, पूरा दुखी मानव समाज के लिए समाधान है। श्रील प्रभुपाद सब कुछ देखते थे, विचार किया है कि सब कुछ जो लोग करते सब कुछ सत्यानाश का कारण है। तो श्रील प्रभुपाद बहुत सरल भाषा में कृष्ण भक्ति प्रचार किया है। ये सब गुह्य तत्व सरल रूप से व्याख्या किया है। और भक्ति और सब तत्व ज्ञान का सारांश उनके पुस्तक में संकलन किया है। और ऐसे प्रभुपाद बोले कि हमारे हरि नाम तो मुख्य ही है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। तो हरि नाम स्थापन करने की दुनिया में कि जोतो नागर आदि ग्राम सब लोग कृष्ण भक्ति ग्रहण कर सकेंगे, इसलिए श्रील प्रभुपाद के दो मुख्य प्रोग्राम था। एक पुस्तक वितरण जिसमें भगवत दर्शन वितरण भी शामिल है, और वानाश्रम। वानाश्रम मतलब उसमें कृषि गौरक्षा हरिनाम वाणिज्य भी हो सकते, कृषि गौरक्षा हरिनाम, ये दो प्रोग्राम, बुक डिस्ट्रीब्यूशन और वाणाश्रम, ये दो प्रोग्राम ज्यादा मजबूत है। प्रभुपाद बोले टू सॉलिड प्रोग्राम्स। तो ऐसे इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना चाहिए। तो ठीक है, मैं 100 बार तक इस सत्र होगा बताए, तो 100 बार हो गया है। तो आप सब एक्चुअली अभी आरती होगी लगते हैं मंदिर में, 12:30 बजे आरती होगी, तो आप आरती दर्शन कर सकते या माला कर सकते या विश्राम कर सकते या कपड़ा धोना कर, जो भी करने चाहते हो आप कर सकते हो।